جنگل اقدار دن کی رات کا گورے دا کا لوگوں نے کرا دیے جنگل اقدار کے مقصد کے انسار مت گرے تھے اور سنت کی جنا کا خوف کرنا تھا خوف کرنا تھا سنتا تھا نکری کرا سنت کے خواب کی روز یاد تھے تو فرض گرے جنگ ضروری ہے کہ جب آگے جب اس کو مقابل دا جی نکری بس دا کا مقصد پدے میں سبانے نکلا دے دیتا وعرض لکم اوزا تا مکتے کرے علم کابے نہیں کر جی تو گورے وګوره دا چې موږ د دې په اړه څه خبرې کوو چې موجود دی امکان په خپل کې او د موجود ټولې ځواب هغه باندې کومه څه په دې موږ نه کوم څه په دې کې یو ورځ یو ځاتم کړي نو تین دي ډېر د دې څه په کړي نو تاسو دې چې د موجود ټولې څه په دې کې موږ په هغه باندې څه کوي دا یو ځل په څه کوم کې راځي چې موږ یې نه دي دا چې دغه ارګ لا کوم څه نه کاوه حالا جانتی غیر مستقاط دی غیر مستقاط دی غیر مستقاط دی غیر مستقاط دی او بتقفض مزیم و حسنی جدیا باقی مصدر لکل آجی تفصیل مصدر جانتی ہے تو یہ جدید اخوی اتراک دی غیر جیسا یا جان غیر تخوی بانی با مصدر اغیر دی غیر جیسا اغیر تخوی بانی مصدر نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نا تقریبا دیر سے صحابہ اکرام ہے او دوست نبیر اسلام نے امت سے نقل کرے اگر کوئی تو جس کی نہیں ہوئی تھا جو صحابہ کے رمید نہیں دی بلکہ بدینہ اس کے بعد میں تو اگر کوئی لوگ اکتے نہیں دی تو نبیر اسلام کو بھی قید عوضت ہو رہا اگر تو اتمان لگا آزاد کے سینا ہے اراج جانا کا تاؤس نبیر اسلام کا عوضت کرے تھا کہ انتے کہ عمر اسلام کو جسن رکھو نبیر اسلام کا طریقہ دیت ہو رہا لوگا تو بہتر آواز اکتے اور صحیح طریقے سے نبیر اسلام عوضت کر رہا تو یہ تو کیوں نہیں دی اگر تو نبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جن تک پوچھا دیئے اور اس طرح سے نبیر اسلام کا عوضت کرے تھا کہ خلق کفیر تو ہمیں نرانے یا غیر قرآن بھی دیجے تو کسی پر عمر اسلام بتا تو عوضت کرو یا غیر چند تک کیوں نہیں دیئے نمانا دان کی سی اگران کتا کروئے ہیں لیکن تو جرے یہ نظر جب سن لکھا جس کے کام پر جدے درمین جو سکل ہمیں دیئے ہیں یا ان کو کئی بنوانی کتا سے جن دیا ہے یا نکاس کا ہاں آخری بیماری بھی جنا بس رہا گئی ہے کسی بھی جنا بس رہا گئی سب کو ہر خزان صفا گئے خزان صفا کا مانا تھا کہ کیا مبارک حالت دے گی وہ کپور بدن والے وہ ہنسے کہ ہر مبارک دے گا فکر کا تجربہ جو پاس نے سکھا ایک جو جو تقریب کی بات ہوئی تھی اور بدن کے تو مقدار ہے تم کو ایک جو پاس ہے خرید جنابت نہیں دیا اور کبھی کیا مجرم اور گنانگار گر گئی جب ہتا سنے ہم نے کبھی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے جب ختم جلا تھا سر وقت جو ہے جو زمانہ بس اخذ جل جل کر رہا تھا حضور اکرام ان سر مبارک کرو لگے وزرے اور حضرت حضور رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے جب اخرہ اخرہ کبھی دنیا تھا جب اخرہ جیرہ میں رضی اللہ تعالیٰ تھا جیرہ بس امیریت کو اچھی کرتا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَرُّوا مَعَ اسْتِعْمَالِ الْجُودِ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ سر تلاو اور دیکھ ناس کو واپس را گئے تو سر دیکھ کن جو رہے اس خجنا اولا مکم انہوں نے کہا یا صاحب ہم نے سری دنی رکھو لی جی آنے کرا زیادہ سے نے کوئی دنی کیا خدا کن سرے سے نے یا عزت کے سرے دن آر گئے یا عزت کے ناس کے جو واپس را گئے اس کے لئے اہو گئے نہیں کیا یا دابل حالت کے دبان جرا گئے ہی نہیں کیا خلن کے جبی ماں ساتھ قادر لیے تو اس کے امان دے گئے گئے خلن کے جبی ماں کر جنا پر خدا سے گئے اس کا قدرت سے استعمال دے دیں صحیح رشتہ یا گوبھی رشتہ مسجد استعمال کی یا وہ سب بیمار ہے زخمی تھا فلم کے جتنی آواز کا مانا بنا کہ کتاب ہو گئی نہیں بولے اگر بیمار کر رکھ سکے تو وہ دونوں کے لیے فکر کے اگر حسن ور گئے کہ گھر برابر تھی یا اگر ادھر کسی کی بیاہ دلا سن میں ہو لگی مانا گادا فلم تک جدو فلم تک دن والا استعمال مائی تاس قدرت سے استعمال دے دوں بانی نہیں وہ نہیں کتا نہ خود یا اوزت کا کچھ دینا ہے مجھے آپ کا تیم میں تیم موہے تا جسم را کانا کا برگا تیم موہے دا ماندر پارا دا تلاوت دا پارا جمعہ کے درہ کو دا پارا کسم مقصد کا دیا کچھ دور کر لگا ہوا تو جتا سے تیم مانا قد سے جائے تاسو دا پار دا وحب دا تیم سعیدا سیدا مقصد جسی دا جسی پاسی سعید یہ رسید ہی جنس الارض کا اور جنس الارض کتا ہوئی کہ نسید ہی انہا یہ رسید ہی بس لاکھوں سے خود کرنے کی نوعیت نہیں لڑکی کی نوعیت ہے تاکہ ان کی جنہیں خود کر لے سوکھے لکھی گی البتہ بہت کانی مانی تھی کہ سبھی تھی خور اسے کانوں کو کی جو میں سکی تھی میں سوگی یہ بات کا تو کہنے ہوا ہے ارد جی کے سکہ دار کرے گلے سے لکھی گی سے گڑی گی بس تحمل کو ہوا کہ سرکار کوئی بن سکا چکا پاس سات کو دو دوران کی نہیں کرے کیونکہ پہلے کہا تو دو کا پس کو اور پدھی مطابق دو گزاروں کو کرا جب جب گزارے تھے نا ہم سفر دیجیے ہم مت گئے تاکہ مکن اکل پورے مکو تم رہے گا نا تاکہ ہمیں کتاب بھی نہیں پاتی تھی کتاب بھی نہیں پاتی تھی اور دار کتاب گھر نہیں تھی اچھا کرے گا جرا کتاب پاتی تھی مجھے تو بتا دو کتاب پھر آپ گزرایا تھا لوگوں کا کہیں نقل کر کے نکاح سکے نہ سکے مکن اکل وہ آئی بھی تم دن بہت لاکھوں کو دینا لاکھوں نہ ہم مت سکے اگر تک سنگری دے گی مجھے پورے بتا مت سکے اور مک تم حدود کی پانی بڑا سے دوائی مرا کر لاس میں لے کے تو سر کا گتر کو گتر کے پرتوں میں دعوے میں لے کے اور استعمال کے لیے گتر کروں گے پارا کرنے لگے چلا کہ ایسے کا ضرورت کو ٹیکس کر دینا اور جو کروں گے استعمال کی گتر دادی کی دادا نہیں کہ بند لگا دیتے ادارے بند لگا دیتے ہیں کوئی اور نہیں یہ بھائی کے انداز ہوگا تو کرنے اور کندھا ہم لالا تلاش کی غلط بتی میں گرم در ہیرو نہ غریب کے حیران بجا سم موقع رہنے یہ ادار کی دادا نہیں کہ بند طرف کرا رہے تاکہ بار طرف کرا رہے تاکہ جو لوگ سکتے ہیں تاکہ جو سکتے ہیں تو ہمیں کہیں گے مانا داد جن طرف کا بہانے والا دل چار طرف کرا ہوگا نکاح بندے رہتے ہیں اپنے وقت چاہیے نکاح کے لیے ملے رہتے ہیں اور جب سمجھ رہتا ہے اور جب تک نکاح سکھا سکے جب اعلان لگا رہی تھی تو لاٹ پلان نہیں تھی کچھ بھی میں تو اعلان نہیں تھی جب تک لگتا ہے لاٹ پلان کی وہ دو رقم لگتا ہے دس دن ہو گئی چاہیے مال عید اللہ ہو نوکاری اللہ تعالیٰ لیا جا رہا ہے تم نے خارا جن کراوری پتا سب نے سنگی کو دین دی اللہ پتا سب نے سنگی کو دین کے نراوری کی سب کرا دی بلا کی اڑی گئی لیکن ارادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روح اگر گئی کم میرا کن کتاب پتا سے ظاہر اور باسرن دن اور باہر کا کتاب کی چاہے جب دے کے تو ہم دے کے سنگے ظاہر پاس کی اور سر باسر پاس کیا وہ یقین میں نعمت ہوا ہم دار کی سورج اللہ پدار کے تعالیٰ نعمت نقل پتا سب دی تو پھر سر ہم کا جواب دے رہے عبادات کرا عبادت میں سبھی کے روپے ہوتے تھے نا ایک سطح چہرہ دن اس کا عبادت میں ہونا سڑے محلے میں کسی کے محلے میں کیجیے ہاں لا کرنا نہیں آنا تو کیا اللہ کو کیا پوری شہر کے ساتھ مجھے دیا جاتا ہے کہ محنت مدا اللہ تعالیٰ وقت محنت اللہ یاد کرنے محنت مدا اللہ تعالیٰ علیہ تم پتا سب کیا اللہ تم نے محنت میں پوری دی وہ نسا کا یاد ہے حق وعدہ مستم ادا اللہ تعالیٰ اللہ جی حق وادا با سفر دی کہ اللہ کرے گا تاسو کرا اور ختم کرے گا تاسو خدا کے اگر آگے سے گا یا تو مراد کا سنے گا یا بھی کرے کتنا خبر رکھے گا اور یا جو دے مراد سے کیا امانت سے ان اللہ مان کا الگ سنا ہوا تو اللہ بھائی ماں کا امانت مت کا قانون کا ہو کا اختیار میں والا اس کا خطیر انسان کا خبر ہونے لگا جو انسان کا اللہ امانت کا کرے گی وہ جبھی امانت کے ہاتھ بتا کے قرآن کا نظر کرے گی امانت کے کیا کرا جبھی دوست احترام کے سنگے احترام کے عمل لے کے گئے اللہ کے دونوں کا دوست تھی میری ساتھ جو مراد تھی تھی جب امانت کی نہیں سکھا اور یاد میری ساتھ نہ کبھی آج کے پاس کمائی نکل کے کہا گئے تھے ایک سلطن کا ہو کہ جو ساتھ میں کمی آنا وہاں تو آنا وہ ادھر ملتا ہر کوئی تابے داری دے گا اللہ کام میں اور ادھر دل کو ملے تابے داری دے وقت اللہ یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ نا ان اللہ دل سے اللہ علیم الخبردار نے بھیجا کے سجور کا خبریں بھی سنو جو سنو تو سمر حالات کی خبر کی رازوں کی عقائد کی اخلاق کی تو پھر بان جائے اللہ عالم جگہ اللہ کہ اللہ کے علم میں سے چوبا میں ذکر بھی سنی دے تو رات کے نظر میں لکھا کہ اللہ عالم نے تو راضی میں نظر میں باندھ لی تو خبر نظر میں باندھ لی تو عقائد ہو تو اخلاق ہو یا یہ لگینا بنے اے اگر کسانی کی مان ہو لگے سینی سے کاف ہو حوانی مختم ہو رہا تو حق باندھ لی حوانی مانا مضبوط ہو رہا تو حق باندھ لی تو حق کا نکاح سے مضبوط ادھر گئے مل رہا ہے تو مضبوط ادھر گر گرے صرف اور صرف ڈاللہ گھر جا کر پا رہے گی نہ صرف قوام مانا کا سما تقریباً کرے تو گور کا سب حاضر کرے جان سر بہادر کہے رشتے داران سر بہادر کہے دوست سر بہادر کہے دشمن سر بہادر کہے آدر کر یاد اٹھاتے دوست کرم دے دشمنا میں کرم دے جانے گا کہ دوستان میں سر انصاف کرو اور دشمن سر بے انصاف بھی کرو میں انصاف کر پورے کروں تو ہدا اب ان کو شیخ خدا خیال کے کتاب سے دوائی کرو تو انصاف اور خدا خط کرا تاکہ اور مسئلے مکی کی رکھی تھی جو مطالبے اللہ اترے جب انصاف مطالبے تو ان میں استاد نہ اور جب حق گوائے مطالب ہو سکے دوائی دوں گے حق ہے کبھی گور مسئلے کا نمک کے بحث کرے گا ولا یہ من لکم باعث مصطاق لرا سنا آن قوم ان کی سنگی و قوم علا قدی خبرا اللہ تعالی کی خاص بیا دلی مجھے کل کل جو دو قدر انسان مکل رہا جی کا یو دارا کسی کے انسان رقل نفس لحاظ بھی یا در اس تداران لحاظ بھی مجھے انصاف نہیں دے یو دار سے مجھے تراشی میں انصاف دے مجھے اور دین داری کی قوم سے دشمنی میں انصاف دے کیا دو قدر ہی مجھے انصاف ہے بتارے کے لیے کا یو کر رقل نفس لحاظ اور رقل رشتے داران لحاظ بس انصاف کا مطلب یہ او یاد هغه قوم سره تاسو دښمنۍ نه یاد کړئ انصاف نه نو الله دا ډول خبر ختم کړي چې زه تاسو سره عزت نه کړم دښمنۍ به قوم سره اعلی به خبر الله تعالی دې کې تاسو انصاف نه کړي ور خیال کړئ کستا دوی څو کستا دښمن د پاکستان مطالبه د انصاف په ډول پر وکړي چې حضرت تاسو انصاف کړئ په تمام معاملات کې هو دا انصاف دې اقرب الى التقوى دا د تقوا د نام په معنا دی لا سره دا موږ دې کوم سره تقوا پر اشاره کا چې د انصاف په حضور کې مدد مستقيم انسان دې کې دا الله د مخالفت نه ځان وځي ښه وتق الله تعالی دې دې الله تعالی نه په حضور کې انصاف کرا چې انصاف دې کې دې الله نه جوړي ان الله خبير بما تعملون بيشك الله خبردار کا غمال دې کتاب کې کوي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وكانوا صادقين وروا من صالحات وكانوا في ذكر عددا لهم مغفرة من ذكر بقرة بغلاب الذي وعجل عظيم وثواب مليم الله عزت عرسل ثواب مرسل جناب وتماثل وده جو قبر وعدا الله مؤمن سرقين وكم مؤمن كي اعمال صالحة وكم كنهين اعمال كي جو فقط رضا وعدد الله وتجناب مرسل اور دارن وتجل دل الله وعلا عجل عظيم ورسل كي اغجل مرسل والذين كفروا هم كفار كان رايت قران دي کو پر اختیار کړی دی وکذب دی آیات نه انکار کوي دا آیات نه زمنا دا احکام زمنا دا قران نه د ظاهر او د احکام نه اولائک اصحاب الجحیم دا کسان دي چې ځان دي یا ایه الذین آمنوا اوه کسان چې ایمان لرلو دي اوس پر نو مثل الله یا ته هغه نه مکنه دا الله تعالی علیکم کتا زبان کم یعنتنا کتا سے اللہ مخصوص کرے جو دشمنا لنا دشمن کو نام کو پتا کے ہم لے دے دا اللہ تعالیٰ خبر کرے دا ہم نے دفاع تاکو کو دشمن پتا کرا لگا تا سمے نیت تغلاوی ناغی جائی سے احمل ہمیں موکل آرہ دلے پہیا انتا جا مجرا جدا پتای تا غیر محبوب دے یہ حملہ پر بکئی جبی علیہ السلام مخبر آگئے تو حکم دالو کفان کو دا جائتا کاننا کی مجدر میں سکے نداعت جماعت جب دلے کا یو دلے دفاع کرے گلی جو دلے گئے جسم پر اپنے لکا مخبی تفصیل جائیں سکے اللہ کردہ نداع اسلام کے کتا سے محبوب کے اذ هم مقامو کاغو کی فقط کرے یا قمیان کا کرانے جنے قدرے ایان سکو جلے گئے کی جزرا جن کی تکا سبانے لاکھنا پتا کرے جب کی حملے کر دانے کی ایدی احمد حملے کی پتا صدا مانا صدا اگدی کتا چلا چنا اپار دو وزل اکتا صدا حملے کی او تا صدا مان جتنے اگئی دکر بان حملے کی مخطط تھا ایدی احمد دن کہ اللہ تبار کتالا لہا سنگو دے کافران وعن کم ساتنے یا مطاقبان یا غیان لہو نکلا انتا لے اکران دا اللہ بھی کتا اکران دے انتا دا اللہ شکریہ دا کر وطق اللہ ورد اللہ تعالیٰ نعوان اللہ ورقاس واللہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلْيَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمُؤْمِنَانِ دي اغي دي الله تبارك وتعالى برکته په قرآن باندې په تری باندې جماعت باندې برکته ته ماته کوي دې نامه په کتاب کې ایمان او دې راکم په لاره سره د کله چرادو ته د شکرګل مانګا او تاسو دې ورته ته پخرو دې حقونه دې مخنه کړو واي دې کوم لا څنګه ول مراته ته پر څنګه له پوره وان کبو دې ته کوم ماته ته ته څنګه سره باندې او ارض رکم دې زړه راکړي دې کله تاسو نه کړې دې پوره وایي چې کوم څنګه باندې تاسو ته جنابت کې پس حاضر مقدم کا پاس ہے کہ لیتا ہے و ان کن تم مرضا سے ایتا سے بیماران اولا سفر یا سفر کی ہے او جا احد من کم یارا رہے ہم سفر من الغائی کے بسانا لقضایا حاجتنا اولا مکم المتالیہ ملو کے پاس رجی جان کرا فلن تجدو مان جان من دے دے دے جان قادر میں ایتا سے استعمال دے دے باندے فتح امم موتا سے خط سے جائے سان جان سیدا مقصد مجتا تا غدن کن پاس ساتھ سکر رہی تا ہی تم قصد کو تا غن جاتنے یہ ہے وقام صحيح يريدون أن يجعلنا فتاة مخنا وعيدين كم من الله لكدينا ما يريد الله وراكم يزيد الله تعالى ليجعل عليكم من حرجين كراولي فتاة باني سنجي كدين دي ولكن يريد لكم الله رادة نبيين فاحرقين فتاة كتابه ظاهر وغاتم دعلا وليكم من يعمة الله لكم بالكثيرة الله نعمة نقل فتاة باني فتواته وعباداته لعلكم تشكرون جدا پار کتا سے شکریہ ادا جائے رسول نعمت اللہ یاد کر نعمت مد اللہ تعالی علیہ بتا کو ومن تا کہ اور دار جو واجب اللہ تعالی اللہ یہ حق واجب وا تقدم دی کتا سے ختم کرے گا دے یا کری کتا کر وا کتا ہمارا ہمارا کرا اور کتا ہمارا کے قول دی واجب کرا ایک کل کم گا ہو کہ جو کتا کے سامنے نام اور اس کا سان اللہ تعالی وا جانا زمین ہے راتے تو تا کو کتا دی جاری ہے تو یہ ہی تو جاننا کہ سامنے ہے اپ کو مدد کی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُرِيدُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي جان بچے کے مخالفت کا اللہ نہ ان اللہ علیم بالشکل اللہ علیم بذات الصدور کا احوال ہے یا ایها الذین آمنوا اتقوا ایمان مروره کنی جیتا تو قوانینا مستمولا تحق دانی للہ تشترک دانی لکارا شہداء ادن قسی کی جوئی تو انجیتا مصاب کرا ہم تحق دستانی تو ہم تحق دستانی تو ولا یکم انکم قیشت جیتا لرا شنا آن قومی یعنی دائیس نظر جیتا تو جسی دیو قوم علا اللہ تعدیل سبی خبر جیتا تو انصاف نظرون اعدلی انصاف کرے ہوا دا انصاف اقربی لتقوا دانی جیتو انجیل تقوا کر اجار ایتان وَاتَّقُوا اللَّهَ يُرِيدُ اللَّهُ تَعَالَى أَن يُصْلِحَ بَيْنَكُمْ وَيَغْفِرَ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ مَا تَصْنَعُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ واتقوا الله ويرجع الله تعالى وعلى الله يقاتل الله فليتوكل المؤمنين فليتوكل المؤمنين قال الذين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نبيا وقال الله اني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموني وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل بدون مصر فيه مسلمانانو پر کتاب ختم دار کتاب سنی و حدیث اللہ دار کتالا سر سیدی آغا صلی و جنہ کتاب سکرکو تاغیبان یا عملو کو او دکل و عزون کتاب سلاف رضی اکمتو اکل کتاب دار عزی پر سرکو دا سرکو نا اللہ دار کتالا کا خرد کتاب سکارا لیلی نعمتو تیار کردی او تاسو د هغه نه نتنه مستحق دی وګورئ د دې بیان مکر حکم کې په دې کې چې الله تعالی د اهل کتاب یعنی انسان خلاف سلام او مکیانو د مثال سلام او مکیانو سره کتاب وو چې دین سره کړی راځي چې دې نه هم دا مطالعه وا کتاب سره راځي تر سره کوي یو واده د هغه نه دا وا چې د حضور صلی الله علیه وسلم صفات تورات اور انجیل کی لکھی لکھی اور بدون لگا عہد عہد سلسی ہے کہ کل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدعو تھی متاثرہ تاغ باندھ ایمان دار ہے داغ تعظیم بتائی اور حضرت دین کے اطاعت پارا تاس بناوے کر مرگر کیا کہ دار جنا دین عہد سلسی کو کتاب کی انبیاء کرام و دین کرا جزا علیہ دین یا جہانی کرے گا لیکن کل ہم کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدعو تھے دین داغه نافرمانی کلا ضد کرالا عناد کرالا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې د ایمان راوی د پزای باندې د دین د تکلیفونو د رسول کې کوشتنه وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په کلی ورته چې هغه د کافر د دین دامه نه لیدا بلکې د دین مخ ته هم د خپل انبیاء کرامو سره داسې معاملات کړی دي څنګه چې دا دین سره احدونه کړی هغه احدونه دین ما کړی دي دغه دغه کړه دا اور مخالفت د خپل پیغمبرانو له هم کړه دا یو واقعه ده یعنی چې کله حضرت موسی علیه السلام کی داخله نه شو چې دا خپل امت په خپل د شام علاقه د دشمنانو نه آزاد تا هغه کې دا څه کړې کیږي هغه ته عمل کوي د کیږي د استاد په توګه باندې حضرت دا دا خلق دې ته چې نړۍ دا جما بتا تر مغربي او دا خپل بل اسرائیل دې دا راغلي باندې حمله وکړه خو یو تر دې دالي چې څنګه دا په دغه قانون دي دا هر یو قوم یو سردار دې نواله چې هغه سردار دا الله احکام دې ترته او دې دا اعمال دې نگراني کوي په تر کې په دې کې څه کوي یا څه کوي په وخت کې دا دې اصلاح کوي دا هر یو قوم لپاره دې دې نواله کوي چې کله حکم دې جهاد راغلی یا څو کسان لاله بطوري جاتی شي چې دغه کسانو کې یو معلوم شي او دا معلومات شي چې دوی کوم انداز والے دي دوی سره کوم انداز کې ژوند کوي څو کسان چې کله لاله دا معلومه ده چې هغه ته الله دې دې جته ورکړي ظاهري طاقت ته هغه یې چې دوی کسانو دا هغه هغه طاقت دې ده هغه ضروري دې ده مونږ ته دې ده خپل نو څو بل سره خبره کوي چې دوی کوم څه داسې طاقت حاصل کړي الله والے ورکړي دي دین پر خونو جنگ نشی کولی پل نیست که دیگه جیادی دا کنی من بگان چلتا دیگه دیگه دیگه نبازو پا دیگه که دیره پر ایسی تاکو پا کل زانین نکو ہے با اللہ انداز بمین کرے تو جسن کا مونگا دیگه کتو تراشو اللہ کو بلکسان دا کسان کو بلکی دیگه دیگه دیگه دیگه اللہ قسم دی مونگا با اللہ کانی آدھے رای کی اور جا خاص کر جنم کرم انسان اسلام منسکا اتاسو بلکی نکو ہے اور جبی قبر اظہار کرے سنے کو منسکا نکو ہے لیکن اگل صبر نکی مثال سلام کے اندر خبر ہوا کہ داغی کے دمرے لئے کے خدنے دی اور صدر کا سامنگ آگا تلاس کے راضی جاتے کا سان لیا گئی این سر اپنے جنگ ران لے مثال سلام اور تیمی کے ساتھ جنگ دینے کے لا حال نہ ہے مدد کا اللہ کا بارک تعالیٰ من سے ادے کلے کہ من ہم لے کے اللہ کا نمازی کی لیکن دن صبر نہیں کی داغ خبر ان سے آتے ہوتے نبیا دقام دے طرف نگا جواب ہے فضحب انت و رب کا فقاتلا انہا ہاتنا قائدن مثال اسلام کے اصلا اچھا تا رب اصطاعت کم خدای دیا رب اللہ اچھا اور جدا کا خلق سے نہیں جائیں گے زمین سے نہیں نظر میں سے طاقت کا ناظر نبی دا لحظن دلی دا لحظن آت کرے دے نا اللہ تبارک تعالیٰ دلی جگا نقصان دیا نہیں کہ جو دا نقصان دی حضرت مثال اسلام زمانے کے ان کے لئے یہ کوئی اصلاح خلاف دل جا سکے وہ ربی اہل کتاب ہے مسلمانان خلاف دا غزر خندق و مقبہ میں کم کردار ادا کرے ترکن کن پوری دیشلی او کافران را جمع کری دے دے پارا کہ دے ازل بانی حملے مجنین نوورا باندین سی او مسلمانان مکمل ختم سی جدین علاوہ پیغمبر علیہ السلام یا غدے لیوزیت کو بارکی ان پر معاہدہ سنی را کہ چر تا قتل خطاو کی لیوزیت کو بتا سنی پر احساس لے جگہ سن کے لیے ازلی کو نبی علیہ السلام جان کر صحاب اکرام گوٹ لے او دل میں مطالبہ جدیت کولا یہ دل میں پر خبر داس نہیں کرے کہ من تعالی دیت پر کل کے رجل کا سکون اپن میں سے مصور گئی تو اس پر آگل خبر رہا اتاس میں لگو اتان لگر گئی اور جدن اب اخلاق سے یہ ظالم بھی تن کے وار سے کہ برا جیدی نبی علیہ السلام کا تناس سے کہ برا نے وہ غد کان اس پر اگر گئی حضرت جبریل لاغے نبی علیہ السلام نے جبی حالات میں خبر گئے کہ عمر علیہ السلام رہا بزین واپس سے تاس تقلہ معلومہ دا چکلے ہوتا دعوت کرے گئے میرے بیوی کو غفت گئے تو زہر اکیلی کہ اور بنے کے سہر کرے نبی علیہ جانو نبی علیہ السلام اور جو مسلمانان خلاف سمرے کے جدے میں سے دیکھ دیکھے مسلمانوں رہتے ہیں تو عمر علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ آپ بہت سے نبی دا سے عادت سے کبھی تک پتہ دینا اللہ تعالیٰ خط حضر کی پہلا غلب حضر کی سابقا دل جانے کا لگل بھی اس انسار بچے جدی پروان ساتھا لاغی اوگل مستان بیانی لاغی علماء کہ کنا بدا علماء نے تقول کے مسائل دل دکھے پولے کا سانو ناغل جا قتل کی دا کرے سنگ کرے دے سلی کے بے قتل دا اللہ حکم کہنے کا سل جرہ دا اللہ دا حکم ماتا تاغت غمبر دے کے وہ ادنا مسئلے تاغے وہ غریب لے کے دنیا بات سا دے اگر ان کے بے کے لے دے دا کون جا اقتام کے برابر دے ابھی تک کتا برہیس کا جو خزان ربے اور خطر لے دی اور غریبانان ربے یا وہ دا سامان مرنے دی رعیت کر رہی سے اسلام کے دانت کا اسلام سے کوئی اور خرص نشان دی اور یہ تو یہ جان احکام کو دیر والے نافذ کی ہے دینوں سے دموں نہیں ہوئی کبھی کے گھٹے ہوئی تو نہیں سے کنا ہر یہ سوڑی پانگے اللہ تعالیٰ کے نفس پر اسکر دے دیں روزی کے طرف ہو دے رہے جانسے اور کسی نور مسائلے کے زکاة تو ہو دے رہے نبی کے لباس جاؤ دے چاہ دے رہے یب مسلمیس کا وغت ہو دے رہی مسلمیس کا جگہ سے سمروں کے خدیس دی سنی و سرین کے نافرمانی کے لئے سے دے کم حد اللہ مکرر کرے ہو اگر تمام جاری چیزی تو بلن جاری چیزی پغاتن جاری چیزی تو حکم جاری چیزی یہ اسلام کے غربا کی دنمی کی دل بدا لحاظ پاتا کہ کم سرے بدا سے خوش جلو آغتا بے مسئلہ سے بھر جوا نظام نور مسئلہ نے بیان کا اور داخلہ دو قسط کی سوچنا لاگ رکھے کہ پرانی اور دلی کی داری سوچنی اور جو غریب بندہ سے بڑا بچے وہ تو وقتاری دو کہ لاس کے پاڑی دے نہ خبر ہو گئے آپ ختم رات کیسے کہ تم ختم ہو کے سورات ہو مسل تو مسئلے میں اس غریب گنا ہوتا تو مالدار کو رہے بس تیرا نئے آدمی گنا کرے تو نہ ختم نہیں ہوگا بدل کے کہ پکڑے پھیر گئے مسئلہ پھیر گئے بازار کے ادھر گئے اور تو غریب پڑی نے بتایا تھی اسے میں تو ایک بھرے گا تم سے اور رجو میں سے مجھے اگر مو کا ہے کتابیں بتایا تھا ان کو احکام کے لیے تحریر ہے تفصیل ہے اس کو جو پیغمبر علیہ السلام کے صفات و بارکی کو تو گئی ہے تفصیل کی تو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تورات کی سنگ بھی کری تھی نہ آگئی تو بھی کہ ہم خرد برد ہے نبی علیہ السلام کے سنگ سے فاتو نہ آگئی جھک گیا بیان میں مسل کو مسلم کتاب کے لیے خدی اور کا کے لیے رنگ اور کا کے لیے یہ نہ آگے جھک گئے بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آگے بیان کی عہدہ اور کوئی کہ پیغمبر ہمیں سب بچے گا ہمیں سم دے کے نسل اثر کر گئی اور جب سے جب ان سن کو پرواز اپنے مل رہا تھا تو قوم ادارا سے دے کے رسول کی راہوان دی رخ کے بیا خاص کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر سر کے ساتھ دے کہ کافی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کے راتی جو بھی لڑے یاد آپ دے گے یا گرم کے دوست بیان دے یاد اللہ دے دے گا قائد غلط کی جب عیسیٰ علیہ السلام کو دے لکھ کے دے تو خود ایسے اس کے ساتھ خود کے لکھتا دن پر وہ تقدیر کا اللہ ہو گئی غریب پیسہ تو سوکھ گیا عیسیٰ علیہ السلام خان کلا چوری تھی یا پاک کلا چوری تھی یا بن کار چوری تھی نہ تو نیچے کھولے خدا کی کرے تو گئے نیچے کے لیے عرب پا کے کسان بانی گئی اور یا خاص کے ساتھ میں آنے کے ساتھ یا ودیان اس طرح دار و کل کو گزرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اخذ اللہ لا لام وا تعالی قسم میں تاکید کے پارے ہیں اور ہم ہو گئے کہ خام خاص کے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بنی اسرائیل پس حلال جو فرعون نا لت وادی کو بنی اسرائیل نا کہ بنی اسرائیل کا فرعون کل حلال کو اور داغی نے اسے تو رات رہا کہ نور میں پہل ڈال تو اللہ کے مرضی کی آوازی اگر کی کتاب سے بجے جنگ تو ہے اور دا ہماری تبا تفل آبائی اطلاع ان کے لیے کبھی نہ سکھا مسلمان والا کی بھی دعوت آگے نہ زیادہ ہوئے رات کو پار بجے لگتا ہوئے بابا آسنا منہم مقرر کے من بھی بنی اسرائیل منا اس نے آئے کرنا کی با دول سرداران اور مشران دول اس کو دھیان لگا سن کے لائے چوٹ دھیان گی دس مشران مقرر کو بولے معلومہ خبر ادا نکال اسلام کا اللہ حکم کو کہ ہر یہ نسل نہ یوم میں کسی کا سردار واخلا اگر تو تفصیل دے دی گی داغن بس تفور سے اگر تو باقام دے گئی اعمال بھی پوری نگرانی کا صحیح دے دی گی صحیح نگرانی کا صحیح ہوتا تھا وہ وقت وقت رسول گاڑی دو دس کا کام اللہ نے کرا تھا کہ دو دس کا کام زدی ہے نمائندہ کام واخلا سرداران اور کلا حکم اور کبھی جہاد اس کہ جگہ ہمارے قوم کے فلال سے وہ دل سے تنوع والی گرموں تیری گئے داسی کافی تنوع کا سرکاری کہ کل کا فلال سے زما مدد بدر کرے داخلے کو کمزوری کی وقال اللہ تعالیٰ کی تو انی معکم زتا سے کریں یعنی زما مدد کا اثر دے زما مدد در کرے بھی لال سے جو ہے تاسو داغی بازو تمہوں کو رہے داغی کے انکوں نے کوئی بھی کسی کو تمہوں کو رہے زما در سر مدد دے الور سے بس کے چر کدی کا موقع کی سنے واضح قبر آؤں یا با اللہ بھی کا فتح اور کروا تو جکلا کا جا کسان واپس رہا لو نچا یو شان کا پوس اور تو چاپر شان اور تو جو دلی پہ داس ہوا جا دی جا ملو صرف روس کو جا کے سو کیا لگ کسان کے لیے تو مثال اسلام نہ خبر جا روس ہوگا ممبئی کی تاریخ اکیلے کی کا تحقیق کی ہے میں ان حکم کو مبتلا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ دادا کرنا چاہے تو ماما زد کر کرا جو دا کتاب بندے کرم یہ نہ کہیں اقامت کے سلا خدے نے عبارت کے کہ فقل و فل اوقات کی با جماعت یہ کرے مجھ سے جن اس طرح مجھ سے ندا کے قامت کے سلا سے کتا تو ادائیگی تو مجھے نہ کہے کرت تمام شروع گنا وہ آتے تو مجھ زکاتا اور کہے تھا کہ زکات نہ کدا حق مالی دے زکات در بانے واجب تھی اور جو اتا تو زکات ادا سے وہ آمن تم میرے چلی اوتا سے یقین اور ایمان نہیں زما کو دونوں پیغمبر آن جانے کہ کوئی پیغمبر آن نہ لے یہ یہودیان و کسانی کی عیسیٰ علیہ السلام اور نذیر اسلام اور سلیمان علیہ السلام نے کی یا جو عیسائیان کسان کے عید نذیر اسلام نے انکار کی تمام پیغمبران کو بانے بچہ کا انکار